Levi's Synth to Coteen i album Beautiful You. Na tym albumie nie tylko płynne, żeglujące gdzieś w oddali formy wywodzące się z muzyki ambient, znajdziemy tutaj również bardziej taneczne, klasycznie parkietowe nagrania. Dwellberry przykładem takiego utworu. Thank you. Vacation, fragment albumu Beautiful You, którego autorem jest Dylan Cotin Foote, występujący po prostu jako Cotin. Ale nie tylko, bo jego nagrania znajdziemy również pod pseudonimami Happy Trendy, Kumon Plaza, Port Sarim oraz Water Park. Jest również członkiem grupy Rest Corp, razem z bardzo popularnym w ostatnich miesiącach producentem Patrickiem Hollandem, występującym jako Project Pablo. Kolejny fragment albumu Beautiful You to Looping Good. Planet B to ponownie Coteen z albumu Beautiful You. Przypomnienie, że nasza planeta jest planetą A, dlatego należy o nią dbać, ponieważ planety B po prostu nie ma. Przenosimy się do Skandynawii. Artysta, którego już znamy i album, którego już słuchaliśmy, to wytwórnia Northern Electronics i Michel Isorin, mieszkający na przedmieściach Sztokholmu. Album Echoic Memoir, tym razem w utworze Flashbacks. Thank you. Fabulous Whatever. To ponownie Michelle Isorin z albumu Echoic Memoir. Michelle Isorin występuje po prostu jako Isorin, ale występuje również pod wieloma innymi pseudonimami. Wszystkie one są niezwykle długie i skomplikowane i nie chodzi nawet o to, że są zapisane w języku szwedzkim. Pozwolę sobie ich nie przytaczać, żeby nie dręczyć tych, którzy władają tym pięknym językiem. Proszę zajrzeć jednak do katalogu wytwórni Northern Electronics, do katalogów Opal Tapes oraz Total Black. Wszędzie tam znajdziemy nagrania tego utalentowanego muzyka. Jeszcze jeden fragment płyty Echoic Memoir, Porcelain Embroidery. Thank you. Melancholy Descriptions of Simple 3D Environments. To oczywiście Daniel Lopatin, czyli 103's Point Never. Brzmienie, które jest tak silnie zakorzenione w przeszłości, że aż trudno uwierzyć, że to nagrania niemalże nowe. The Fall into Time, kompilacja, z której pochodzi to nagranie, ukazała się w roku 2013. Warto sięgnąć po tą płytę, bo to idealne wprowadzenie do świata muzyki 103's Point Never. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania John Brooks, którego doskonale znamy jako szefa wytwórni Cafe Caput. Tym razem ponownie muzyka ilustracyjna dla nieistniejących programów popularno-naukowych. Taką muzyką zajmuje się John Brooks regularnie. Album Applied Music Volume 1 Science and Nature. Z muzyką z tego albumu zostawiam Państwa i życzę wspaniałej niedzieli oraz owocnego, pięknego i słonecznego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. To była audycja After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you.